आयुर्वेद के ग्रंथों में 13 संधिपातों पर दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशंस मिलते हैं। उनमें से यह भी एक फार्मूलेशन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूले के बारे में लिखा है, चिरायता, भारंगी, नीम की छाल, नागरमोथा, कायफल, बच, सोंठ, मिर्च, पिपरी, बंसलोचन, इंद्रायण की जड़, रासना, परवर की पाती, देवदारू, दारू हल्दी, पाढ़ा, सोना, ब्राह्मी, हल्दी, गुर्च, तिधारा, दातून, अतिस, पुष्करमूल, त्रायमाण, भटकटैया की जड़, छोटकी बड़ की दोनों, इंद्रयौ, त्रिफला, कचूर, यह सब दवा बराबर लेकर चूर्ण कर रोगी का बल देख काढ़ा करके पिलाएं तो 13 प्रकार के संधिपातों को और शूल, श्वास, हुचकी, कास, गुदा के रोग इत्यादि सबको नाशे, गल रोग को दूर करे। जैसे सिंह हाथी को मारता है तैसे यह काढ़ा सब रोगों को मारता है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करके इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने वाइल्ड राइस पर आधारित 1000 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। झारखंड के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 प्रकार के वाइल्ड राइस पर आधारित ऐसे फार्मूलेशन की जानकारी दी, जबकि बिहार के पारंपरिक चिकित्सकों ने 200 से अधिक ऐसे फार्मूलेशन की जानकारी दी जिसमें कि वाइल्ड राइस को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 300 से अधिक प्रकार के वाइल्ड राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी दी। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों किस्म के ऐसे फार्मूलेशन की जानकारी दी जिसमें कि अलग अलग किस्म के मेडिसिनल राइस का प्रयोग किया जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस डेटाबेस को ऑनलाइन किया जाए। धन्यवाद।